Samboy. Bueno, vayamos un pouquinho a música e vámonos ir, pois, como non a estas horas, pois vámonos ir a Monforte de Lemos. E vamos ir a ese apartado de quen che preguntou. E vamos falar, pois, con o noso compañeiro José Manuel, que é o que leva, pois, esta sección. Vamos dalles boas tardes. Boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes. Que tal, compañero? Moi boas tardes. Aquí... Moi boas tardes. Chove, neva ou fai caramela? Non sabía ese refrán, eh? Que é sí. Caramela? Caramelo. Caramela é xeada. É xeada? Sí. Pois nunca oída, eh? Sí, sí. Mira, pobre da vella que tan a fornela, quentando as canelas. Estar moi lírico hoxe, Armando. Sí, acabamos de falar cunha poeta e entón el dice, bueno, esta formación creativa... Estamos moi líricos últimamente. Esta formación creativa acucia. Pon vos ánimos arriba. Moi ben, moi ben, moi ben. Hai que fomentar a poesía, non queda outra. E iso que non están os tempos pa lírica, non? Non, hai moito lírico, moito lírico. Bueno, pero bueno, hai que fomentala, evidentemente. Sí, non, hombre, non queda máis remedio. A poesía, a sensibilidade poética que sí. Que sempre pois pasa momentos difíciles. Sí. Mais... porque como a filosofía está un pouco apartada sí. Dos circuitos, non? Sí. Es o libriño ese, non? Más filosofía e más Platón e menos Prozac. Eso. Exactamente. Aí o resume Xulio. Sí, señor. Imos alá coas túas hoxe pilladerme fora un pouco de sí. Por aí de xira laboral fora do meu despacho, por así decilo, sí. Pero bueno, en canto non teño un guión tan traballado como outras ocasións, pero sí. A colaboración vais a ir e ainda facer igual. Vale. Gústames. Vale, comezamos cos me gusta, sí. Gústame, pois por non ser tampouco repetitivo, pero si sí lembralo. Que bueno, que gústame o éxito da serie Fariña. Ostras, sí. Que está xa no capítulo, foi onto capítulo 6. Sí. Albert, o noso apresado e amigo, sí. No meu caso, irmán. Vindo estar correndo descargando. Exactamente, xa empeza a ter xa máis protagonismo, entre aspas, o de protagonismo. Perdón, che dixen que? Muy bien. Exactamente. Padín lo los cojones, non sei como sí. Dir, non? Total, que empeza a ter xa máis aparición, xa empeza a ser un personaxe sí, sí, sí. con máis minutos e tal. Certa relevancia, a coñecer sí. Un pouco máis por onde van os tiros, por onde van os tiros nunca me dito. Sí. A serie, pois, eso, sigue funcionando, xa no capítulo 6, xa sí. Adentrándose xa no meollo. Sí, sí, sí. E curiosamente... todo parece que sea todo confabulado, non para de haber noticias alrededor do narcotráfico, que tamén están potenciando, digamos, esa presencia nos medios da serie. Sí, sí, porque sí. Se vos enterastes, pois noticia estes días que asaltaron a casa dos Charlín. Sí. Que lles pegaron a malleira, sí. Sí, sí, sí. Que bueno, que os es narcotraficantes, por así decirlo, que pagaron polas súas fechorías, por decirlo de alguma maneira. Ahora entran en la casa, pegan una malleira y vuelven a ser noticia. Sí. Igual que también o arresto o llamaron a declarar a Laureano Oviña, también sí. Por asuntos relacionados con narcotráfico. No se sabe si pues simplemente un trámite o vuelve a estar metido en Loallo. Loallo sí. Es un eufemismo, evidentemente. Sí. Pero todo eso redunda, lo que digo, de darle más presencia a serie, más notoriedad na actualidad. Sí, sí, sí, señor, sí. Que parece que todo este, como os digo, confabulado, pero cadra. También va en beneficio da serie, ¿no? Din que sí. a veces a Río Revolto... Ganancia de pescadores, ¿no? Ganancia de pescadores, pues eso. Alédome por... Alberto, alédome pola serie. Muy bien. E hoxe, nunha conversa de bar, por exemplo, falábame que xente de Madrid, que ten relación, amistade, que ven a serie, xa en Madrid, medio en coña, medio en serio, se soltan frases en galego pola moda da serie. Sí, sí, sí, sí. Está ben, o sea que, se algo... hai que sempre sacar o positivo pois de como sexa, non? Sí, entón, sí. O positivo tamén é que se recoñeza o galego, se solten frases, se recoñeza un pouco, se lle dé algo de aprecio, sí. Visibilidade ao galego, aínda que sexa a través destas cousas, pois tamén benvido sexa, non? Claro que sí. Hombre. Que a xente non galega empeza a soltar frases porque están de moda ou porque se din ou porque son graciosas e tal, sí. Pois mira, aumentamos o léxico, aumentamos a estima polo galego e, bueno, algo quedará, espero, sí, non? Hombre, sempre queda algo. Pues. Eso desexamos. O sea que, digamos sí. Que sería outro gusto me relacionado con eso. Sí, sí, porque Carlos Blanco está, vamos, aí está sembrado. Sí, despois sí. Hai outro que Calvo, que traballaba antes con Padre Casares, que era o que facía de alcalde comunista, pois ese tamén está sembrado. Que ese berra que ese, precisamente... Ese é o Morris, ese é o clásico. Sí, sí. Bueno, Morris ese... é o clásico da escena galega que sae sí. en moitas... Sí. Bueno, por non decir, en a maioría de producións da televisión de Galicia, sí. E é un actor moi recoñecido, bueno, é con bagaxe, moita bagaxe. Con moita bagaxe... e por méritos propios. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por méritos propios, é moi moi bo, moi bo. O que sí. O tamén está descubrindo, xa leva anos aí, pero outro descubrimento que xa se traballou en Antena 3, en Velvet, que é un coñecido actor, é recoñecido a nivel nacional, Javier Rey, que fai de Sito Miñanco, sí. outro papelazo, outro ese actor un papelazo, que está Sí, sí, un papelazo, un actor que está seguindo os pasos. De pues por poñer os máis grandes para min, O Tosar, sí. O Javier Gutiérrez, que non para de recibir éxitos Javier, por todo sí. O que fai, sí. E despois o Javier Alonso, que é o que facía de Padre Casares, que sí. Tamén ten agora moito éxito en Madrid con La Casa de Papel, sí. La Traición, sí. Que non sei se agora na un. O sea, todos actorazos nacidos, sí, sí. Criados aquí en Galicia, que demostran o vos actores que son cando se lles ven diferentes papéis. Sí, sí. Dende bonachón a dramático, sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. Diferentes sí, sí. Registros que o levan moi ben, como se di en Galicia, defenden moi ben o personaxe que lles toca interpretar. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, sí, sí. Javier Rey, xa vos digo, este, como dicimos en coña Alberto e eu, este xa vai vivir desto. Sí. E xa se lles ve. Sí, hombre. Os que vos mencionei xa, por descontado, sí, non lles vai faltar traballo, creo que na vida de profesional, aínda que tampouco se pode escupir para arriba, sí. Non lles vai faltar traballo. No. Porque ademais... os ves de... Como vías a Tosar, vía lo de Bonachón, Marías Vivas, después sí. Ve lo de Maltratador, Entre Doy Mis Ojos, sí. O de Mala Madre en Celda 211, sí. 912 e te convence en calquera personaxe que fai. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aí onde se ve realmente a madeira de actor. Están saindo moitos e, uh-huh, bueno, hai canteira aquí. Claro que sí. Mira, o outro día, non sei se foi Antonte, que se falaba na primeira, falando así de actores e tal, e dice, Galicia está sembrando a Madrid de actores. Sí, pois pues, un pouco iso, Sí, sí, sí, sí, sí. Moi ben. Bueno, outro me gusta, xa que sacache Carlos Blanco, gústame, pois que Carlos Blanco vai ser o pregoeiro, foi anunciado a semana pasada, e o pregoeiro o da mostra de viño da Ribeira Sacra de Ferreira de Pantón. Uh-huh. A mostra é a fin de semana do 12-13 de maio. O escollido nesta ocasión vai ser Carlos Blanco. Uh-huh. Recoñecido amante do viño, do boviño. Home. Veu a Monforte de padriño do Estase Cocendo, uh-huh, nova xornada do cocido. Sí, señor. E agora pois foi chamado para pregoar esta mostra de viños. A chegada a data, queres falar con el, uh-huh, ou queres falar co alcalde de Pantón para falar da mostra, tamén vos podo pasar o contacto, pois, a facer a produción. Pois xa tes o meu contacto. De Carlos, sí. Vale, pois exactamente, outro gústame, pois bueno, sempre benvido este actorazo, este humorista, sí, dos top galegos actualmente, uh-huh, bueno, outra boa nova e outro gústame. Moi ben, vale. Tamén me gusta que, por exemplo, a sección que vos comenté a semana pasada da fraseoloxía no Galicia Confidencial, uh-huh, fora moi, moi ben recibida, sí, espectacular a acollida. Sí, moi ben, moi ben. A xente felicita o medio por esa iniciativa. Uh-huh. De feito, xa esta semana, pues, hai outra frase, uh-huh, que volverse augas de castañas. Sí, sí, sí. No, sí, canto de augas de borrajas. Augas de castañas. O auga de chirlas. De chirla. Igual vos te lo escoitado. Sí. Pues eso, tamén outro gústame que xa na segunda semana de esta estreada sección, pues recibira, bueno, unha chea de parabéns, de comentarios. Uh-huh. Que medios, como sabemos que é o Sermos, o Praza, o Galicia Confidencial, tres medios que apostan polo galego 100% en galego, que, bueno, que cada vez se xa máis recoñecidos polos contidos, claro, tamén máis recoñecidos incluso por a iniciativa privada a hora de anunciarse e poder facer viable ese tipo de proxectos. Sí, sí, sí, sí. Muy que non bien, todo, non só existe Voz de Galicia, Faro de Vigo, aínda que son, pues, hai outros medios, moitos anos, uh-huh, teñen moitos recursos, son os medios máis que máis cubren a actualidade de Galicia, aínda que un reproche real, non é subxetivo meu, que o emprego do galego pues deixa moito que desexar. Sí. Entón, ese outro gústame en canto ao respecto da lingua, seccións que teñen que ver co idioma de Rosalía, que falta fai, que non sobran nin escaparates, nin xente, nin lugares para onde se poda, pois, eso, promocionar e divulgar a nosa lingua. A nosa lingua, exactamente. Moi ben, moi ben. Non me gusta, pois, toda a movida que está dando que falar o tema dos eucaliptos. Sí. Que sobre todo o Concello de Teo, que as declararon como especies invasivas, pois houve un informe a nivel nacional que realmente non son invasivas, que se está sacando de contexto, onde hai un debate aí creado, porque sabedes que hai moitos concellos ahora que se están subindo o carro de prohibir ou limitar as plantacións de eucalipto, e ahora veñen entendidos de Madrid, entendidos a nivel nacional, supoño que para defender a outra postura, que realmente é tan rendible, tan pouco conflictivo, din, a hora de ser potenciais provocadores de lumes, que están sacando de contexto a perigosidade, a mala fama, a mala zona do eucalipto. Do eucalipto, sí, sí, sí. Entón, hai un debate aí creado que non me gusta por eso, porque, aínda que realmente moita xente viva do eucalipto, está comprobado tamén que que favorece os lumes e que esquilma a terra e os acuíferos. Sí, sí, entón, pois, pues, agora supoño que están posicionando como poden a favor para que, digamos, esta batida que hai contra eles, ou pelo menos para limitar a plantación no futuro deles, vai adiante en detrimento dos intereses desta xente. Entón, pois, pues, eso, non me gusta ese debate e bueno, que o eucalipto ten que haber, pois, pues, evidentemente ten que haber, pero que haxa que limitalos por lo que xa coñecemos de negativo deles. Eu creo que estou máis a favor desa postura que de, pues, manter e incluso potenciálos máis como fonte de riqueza do país. Eu creo que hai máis alternativas que non só o eucalipto, non? Sí, sí, non potenciala. En principio hai que desbotar... En principio non se debe potenciar e debe haber, pois, pues, unhas limitacións, nada máis. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Moi ben. Que máis non me gusta? Pois... non me gusta, pois, aunque comentei tamén un pouco, ainda arrastra, ainda hai un pouso por aí, o tema das titulitis, se teño ou non teño títulos, se fixen ou non fixen. Non me gusta a amnesia política, no. Donde dixen digo Diego, eu non sei se o fixen, sí. Creo que teño, pero teño que mirar. Sí. A señora Cifuentes, que vaya, como vimos todos, ao fallado. Claro. Que mira os apuntamentos da universidade, que mire os títulos, os certificados. En algún lado ten que estar, ou senón queimou todo. En algún lado ten que estar. E a universidade mesmo, eu non entendo como en tan poucos anos non se garda un registro de todo eso, ¿no? Digo eu. O sea, que é un tema un pouco oscuro que tampouco me acaba de gustar. Como diría un amigo meu, pois, como puxe na viñeta a semana pasada, non? Ah, sí. Que non lle faga pasar tantos apuros. Claro. Ainda que disimulan bastante ben, non? Sí, non. Tantos apuros ao partido, están disimulando bastante ben, apoiando, disimulan bastante ben, pero que non lle fagan pasar tantos sudores fríos a xente do partido. Claro. É que recoñeza, se non ten, por non ten, é que o recoñeza, punto. Pero bueno, neste país somos máis de... Sí. De negalo todo e que revente a cousa por onde tiña que reventar, non? Sí, sí, sí. Vale, vale. O sea, eso, é como eso é como unha señora que eu coñecín, sí, que xa non está entre nós, e tuvo que ir ao juzgado a declarar. E ela diante do xuizo, do magistrado, dos que están ali, que tú entendes máis deso que a mí, preguntabañe, pero usted viu como a vaca saltaba e tal. Ai, eu ignoro todo. E aí está pasando igual. Igual, igual. Verdad, en banda non saber nada. Está. Pues, ¿no? Amnesia, que te menciona, antes. Sí. Sí. Amnesia política, sí, correcto, sí, sí, sí. Correcto. Muy bien. Para rematar. Sí. Si temos cinco minutiños. Sí. Témolos. Sí. Sí. Sí. Fala, estando como estamos no mes de abril, sí, hai días que non tocamos o refraneiro, podemos tocar o tema do refraneiro do mes de abril, que vos sí, parece? Sí, estupendo. Sí. Sí, sí, sí. Pois bueno, mes de abril, estamos no mes de abril, como pedíamos auga, puñamos a candea ao santo o ano pasado, que sí, non sei que sería de nós, que isto... Sí. Pois era a hecatombe, que resulta que a xente xa, bueno, está farta de auga. Estás encharcando. Estás encharcando, bueno, aquí xa é un tema recurrente, que bueno, xa podía parar, os meus sogros o outro día non se vai poder sementar nada, carallo. Bueno. Esta auga enchoupada, acabamos de abril, acabamos de plantar os pementos, as patacas xa non sei, bueno, sí. A xente está, claro, porque xa entramos en que o alongarse como se está alongando a auga, sí, xa afecta a horta, xa afecta a horta. Entón, sí, os paisanos xa empezan a, bueno, auga sí, pero sí, xa os mananciais xa xa botan auga, os encoros xa teñen caudal pa abastecer, pues ahora un pouco de tregua e que a horta, hai que plantar a horta, bueno, sementar. Pois ben, abril. O inverno esperneixa, estamos oficialmente na primavera, pero ainda, o inverno esperneixa, en auga e en frío, sí, sí, porque sí. Temos neve en Galicia, Sí, sí. Ainda hai dos ou tres días, nevou en Escairón, o Sabiñao, xa vos digo todo, xa, Escairón, se neva Escairón, pois imaginadevos Pedrafita e Manzaneda, bueno. Entonces o inverno ainda esperneixa, sí. Non nos podemos confiar. Abril, se por mal quere vir, ainda as portas non deixa abrir. Sí. Cando abril recacha, ainda a bella queima a racha. Sí. É como de maio, pero aplicado a abril, non? Sí, sí. Consellos para enfrontar logo esta invernía. Abril frío, pan e viño. Sí. Abril, o dobo dormir. Abril frío, quere con pango, viño e pan trigo. En abril, pon o capelo máis ruín. Garda leña para abril e pan para maio. Neste mes, que non deixe indiferente a ninguén, a protagonista sempre foi, este ano volve a ser a choiva, evidentemente, choiva, sí. Que no final de marzo, febreiro, marzo, que foi marzo, foi un dos meses máis choivosos en non sei cantos anos, dixeron o outro día. Pois auga típica de abril este ano volve a ser típica, que non acontecía nos últimos anos. E non solo en abril, xa, como os digo, meses anteriores veo moita auga. Bueno, sí. Pois entonces chega en abril con autoridade, con forza, e o refraneiro deixanos pérolas como abril augas mil, senón o comezo, o medio ou a fin. Este sí. Abril parece que o comezo, o mediado e o final, vai imos ter auga. Sí, sí, sí. En abril chuvias ir, chuvias vir, está pasando. Por abril que veñan augas mil ou cantas que irán vir. A auga de abril encho carro e o carril. Sempre houbo augas mil polo mes de abril. Estes últimos anos non, como vos decía, pero este cómprese outra vez o a sabedoría do refraneiro. Popular, sí, señor. Ben veña abril coas súas augas mil. En abril cada pingueira de auga vale por mil. Augas para fartar e aborrecer, como vos dixen, tema de taberna e conversa habitual. Auga caldeiradas que ten efectos beneficiosos en moitos casos. Abril chobreiro encho cabaceiro. Abril frío mollado encho celeiro e farta ahogando, moi ben. Auga de abril e xeada de maio asegura o ano, vale, pero tamén ten consecuencias negativas. Cando por San Xurxo chove, de 100 cereixas quedan 9. Ostras, cereixas, ainda hoxe tamén escoitei ao paisano que non hai nin trazas delas. E pa maio había cabelas, tiña cabelas xa. Sí, sí. Abril mollado, malo na horta e bo no campo, o que vos decía. O no campo, para que haxa que comer para a facenda, moi ben. Sí. Pois hai erva, hai outono para a facenda, moi ben. Pero na horta, o que vos decía, sí. Non se pode sementar, a agua está encharcada, e a ver cando imos poder facelo. Sí, sí, sí. A vir se ben de xeito, trae a ledicia a terra, pois fai espoliñar a primavera. A primavera que ainda moza, a moza a excelencia, a exuberancia, nos seus floridos campos, e caudalosos arroyos. Esto sí. Está a acontecer. Arroyos, a verdade, que veñen, sí. Da gusto velos e escoitalos. Sí, sí, sí. Renacen os montes, tamén ven moi ben, sobre todo para onde sufriron algúns lumes, para que rebrote un pouco todo. Sí. O espectáculo está servido, e auga a correr, como vos digo, pues é o espertar dos sentidos. Sí, sí. Cando anos anteriores, pues chegaba esta época e non vías reventar unha fonte, un manancial, sí, e agora sí, ves sí. Arroyar nas cunetas e tal, dá gusto nese sí. Sentido, non? Ainda así, sempre há de haber quen desconfíe. Sí. Abriles e cabaleiros son ás veces traicioneiros. Sí. Abriles vos e vos fidalgos andan escasos. Sí. E tamén nunca falta quen bote pestes deste mes. Se non houvese abril, non habería ano ruín. Non. Abril de 100 en 100 anos de veras vir. Sí. O sea, que hai xente pa todo. Sí, sí, sí, sí. Claro que sí. Como sí. Sempre me gusta, dúas recollidas que fixen estes días. Esta de sabiduría popular de tabernas e de conversas por aí. Sí. Parasitando perlas que escoito por aí. Sí. A xente, non? Sí, sí, sí. Por así decilo. Outro día escoitei unha galegada que me fixe moita gracia. Que lle dicía un tipo a outro, tes para moito? E dille, o que me leve. Está ben. E recordoume tamén a unha que saiu na televisión de Galicia, que hai moitos agora hai moitos programas que se dedican a ir cunha cámara e unha reporteira e van grabando a xente en diferentes acontecimentos gastronómicos, sobre todo. Entón o programa é ben doado, casi sen guión, que fala a xente xa está. Festa gastronómica e que a xente vaya contando o que lle preguntan o que lle parece. Sí. E vías ao paisano e a paisana, e o paisano tiña o prato cheo de comida, evidentemente. Sí. E a locutora quixo un pouco, como se di vulgarmente, quedarse co muller, quixo lle sacar quixo vacilala, sí, quedarse con ela, e dixo, e pregunto ya a señora, o seu home parece que come pouco. Espetou yela. Non come nin moito nin pouco. Como que lle fai falta? Quen se quedou con quen? Sí, señor. Eso é galego o fetén, eh? É logo. Sí, señor. E despois, cando vos digo eso de formas de ser dos galegos, teño outra, que se me ocurriu outro día. O galego non ten a destreza xusta para facer algo. O galego deféndese. Sí, eu. E aí vos quedan esas dúas mordidas deste día. Mordidas populares, sí, desde logo. Cheas de sabenza. Pero o da paisana. Sí. Come o que lle fai falta. Ti vasme vacilar ti a min. Sí, eso. Sí, sí. Come pouco, ten o prato cheo, come pouco, queresme vacilar. Pues sí, non come ni moito ni pouco, rapaza. Como sí, que lle fai falta? Solo. Despois xa veremos cando ao terminar o plato, xa veremos a ver o que pasa. Sí. Moi ben. Esta de tes para moito, cando a miña compañeira, a miña muller, a hora de comer, que sempre ten que arrastrar por min, xa está a comida, e me diga tes para moito, vou espetar tamén. O que me leve? Está bien. Está ben. Tes para moito. Porque o que me leve non son nin un minuto, nin cinco, nin media hora. No. O que me leve é o que me leve. Exactamente. É o tempo que determina o tempo. Eso. Está ben. Galego tamén. Claro. Sí, señor. Sí. Moi ben, veña. Bueno, amigos. Xosé Manuel. Puedo, Xosé Manuel. Gracias por a tua colaboración. Que ahora non podo. Seguimos por aí. Veña, unha aperta grande. Outra voz. Igualmente, saludinho. Hasta logo. Radio Sambor.